بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عندنا في هذه الليلة درس في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك من كتاب نور اليقين من سيرة سيد المرسلين للشيخ محمد عفيف الباجوري رحمه الله تعالى. نبدأ من هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه الكرام أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الشيخ محمد الخضري رحمه الله تعالى: كتاب أمير بصرى. وأرسل عليه الصلاة والسلام الحارث بن عمير الأزدي بكتاب إلى أمير بصرى، فلما بلغ مكة وهي قرية من عمل البلقاء بالشام، تعرض له شرحبيل بن عمرو الغساني فقال له: أين تريد؟ قال: الشام. قال: لعلك من رسل محمد. قال: نعم. فأمر به فضربت عنقه، ولم يقتل لرسول الله صلى الله عليه وسلم رسول غيره، وقد وجد لذلك وجدا شديدا. كتاب الحارث بن أبي شم. ووجه عليه الصلاة والسلام شجاع بن وهب إلى أمير دمشق من قبل هرقل الحارث بن أبي شم، وكان يقيم بغوطتها، وفيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحارث بن أبي شم: سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله وصدق. وإني أدعوك أن تؤمن بالله وحده لا شريك له، يبقى لك ملكك. فلما قرأ الكتاب رمى به وقال: من ينزع ملكي مني؟ واستعد ليرسل جيشا لحرب المسلمين. وقال لشجاع: أخبر صاحبك بما ترى. ثم أرسل إلى قيصر يستأذنه في ذلك، وصادف أن كان عنده دحية، فكتب قيصر إليه يثنيه عن هذا العزم، ويأمره أن يهيئ بإليا ما يلزم لزيارته، فإنه بعد أن قهر الفرس نذر زيارتها. فلما رأى الحارث كتاب قيصر صرف شجاع بن وهب بالحسنى، ووصله بنفقة وكسوى. لا، بسم الله. يقول الشيخ محمد عفيفي الباجوري رحمه الله تعالى في كتابه نور اليقين من سيرة سيد المرسلين: كتاب أمير بصرى. هي نبروة يا أميري أو كيونغوزي ومجي وبصرى وكشام نبصرى iko Iraq, ni miji miwili tofauti. Busra nasoma kwa qasr bi dhammi al ba'i wal qasr. Busra ni mji uko Sham, na al Basra ni mji uko Iraq. Katika miji ilikuwa na joto kali duniani, nadhani itakuwa inaongoza al Basra uko Iraq. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam aliandika barua kwenda kwa amiri wa Busra Sham. Anasema: wa arsala alaihi salatu wassalamu al-Harith ibn Umair al-Azdi bikitabin. Mtume alaihi salatu wassalam alimtuma al-Harith ibn Umair al-Azdi, alinasibishwa na kabila la Azdi, pamoja na barua. Alimtuma bikitabi, pamoja na barua, ila amiri Busra, kwenda kwa kiongozi au kwa amiri wa mji wa Busra, baada ya sulhu ya Hudaybiyah. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaitumia ile fursa ya amani kupeleka ujumbe na barua kwa watawala mbalimbali waliomzunguka katika miji iliyomzunguka. Tumeisoma barua ya Herakli hapo nyuma na hadithi ya Abu Sufyan, kadhalika barua kwa Kaisar, ndio hiyo hiyo barua ya Kaisar na hadithi ya Abu Sufyan. Sasa hapa anaelezea barua ya Amir wa Busra. Falamma balagha Mu'ta, wakati alipofika Mu'ta, wa hiya qaryatun min amali al-Balqa'i bi-Sham, na hiyo Mu'ta ni kijiji miongoni mwa majimbo ya al-Balqa huko Sham. Sema amal, kuna amal, kuna mudiria. Mudiria ni kama wilaya. Amal min a'mali kadha, ambayo ni jimbo katika majimbo kadha. Wa hiya qaryatun min amali al-Balqa'i bi-Sham, na hiyo Mu'ta ni jimbo, ni kijiji miongoni mwa majimbo ya Balqa huko Sham, au ni kijiji katika jimbo la Balqa huko Sham, ni kijiji katika jimbo la Balqa huko Sham. Alipofika hapo Mu'ta, ta'arradha lahu Sharahbil bin Amr al-Ghassani, alimtokezea yeye Sharahbil bin Amr al-Ghassani. Sharahbil bin Amr akamtokezea huyu Al-Harith bin Umair al-Azdi, akamtokezea kwenye msafara wake, kwa maana kwa njia, kwa lengo la kumkinga. Ndio maana ta'arradha, akamtokezea ili kumkinga. Faqala lahu aina turid, akamuuliza yeye, unakusudia kwenda wapi? Aina turid, unakusudia kwenda wapi? Wapi unakusudia? Qala Sham, akasema ninakusudia kwenda Sham. Qala la'allaka min rusuli Muhammad, akasema huenda wewe ni katika wajumbe wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala la'allaka min rusuli Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akasema huenda wewe ni katika wajumbe wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala na'am, akasema Al-Harith ndiyo. Fa amara bihi fadhuribat unukum, akaamrisha yule Sharahbil, akaamrisha watu wake, fadhuribat unukuhu, ikakatwa shingo yake. Muweni wewe, akauliwa yule mjumbe wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye ni Al-Harith bin Umair Al-Azdi. Walam yuqtal li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam rasulun ghayru, na hajawahi kuuliwa mjumbe wa Mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam asipokuwa yeye. Hakuna mjumbe yoyote aliyewahi kuuliwa isipokuwa huyo tu. Walam yuqtal li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam rasulun ghayruhu, na hakuuawa mjumbe wa Mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam isipokuwa yeye. Waqad wajada lidhalika wajdan shadida, na alihuzunika juu ya hilo, alihuzunika kwa hilo Mtume sallallahu alaihi wasallam huzuni kubwa. Wajada yajidu wajdan, kwa maana ya hazin, kuhuzunika. Walam yajid, waqad wajada lidhalika wajdan shadidan, na alihuzunika, na alihuzunika Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hilo huzuni kubwa. Alisikitika sana Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa mjumbe wake aliuawa, na mjumbe tangu hapo zamani, wakati wa jahiliya na Uislamu, mjumbe anakuwa hauawi, anaheshimiwa. Kitabu al-Harith bin Abi Shimri, barua ya Harith bin Abi Shimri, wajaha alayhi salatu wassalam Shujaa ibn Wahb ila amiri Dimashq, au Dimashq ya sawa, alimwelekeza Mtume sallallahu alayhi wasallam Shujaa ibn Wahbi kwenda kwa amiri wa Damascus, min qibali Hirakli, ambaye ametawalishwa kutokea upande wa Hirakli. Yani yeye huyo amiri wa Dimashki, tawala wa pale Damascus, anaitikia kwa Hirakli adhimi Rum, huyo amewekwa pale kama alivyokuwa Al-Muqawqis kule Misri na wengineo, wale wote waliokuwa chini ya dola ya Warumi. Kuna nchi zilikuwa ziko chini ya Warumi. Warumi ilikuwa dola yao ni kubwa, imekuja mpaka Afrika ya kaskazini, mpaka Afrika yetu ya mashariki, kwa maana Habasha, kwenye pembe ya Afrika Warumi walifika. Yemen wakina Abraha walikuwa chini ya Warumi, Misri chini ya Warumi. Kwa dola yao ilikuwa kubwa, ilikuwa ina nguvu. Mpinzani wao mkubwa alikuwa ni dola ya Faris, ambayo ilikuwa imechukua sehemu katika baadhi ya nchi za Kiarabu kama vile al-Iraq na nchi za Persia mpaka kaskazini kwa Azerbaijan na sehemu nyingine zote ilikuwa ziko chini za ya Faris. Na Warumi nao wamekwenda mpaka Ulaya, Al-Qostantinia na Istanbul na sehemu nyingine, Anadol, Anatolia, kote huko ni dola ya Warumi. Kwa vita yao kipigana inakuwa ni vita kubwa katika dunia na Afrika kwa wakati huo. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwelekeza huyu Shujaa bin Wahbi kwenda kwa amiri wa Dimashq ambaye anatawala kwa upande wa Herakli, ambaye alikuwa ni Al-Haritha ibn Abi Shimr. Huyu mtawala ni Al-Harith ibn Abi Shimr. Wa kana yuqimu bi ghawtatiha, na alikuwa anafanya ukazi katika utawala wake au anaisimamisha dola yake, utawala wake. Yuqim, aqama yuqimu bi ghawtatiha, utawala. وفيه نكون ندني أبرو هيو بسم الله الرحمن الرحيم وجينا لالله مينجي ورحمة مينكو رحيم إن عندك أبرو هي من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كتوكك ومحمد رسول الله انتم والله صلى الله عليه وسلم إلى الحارث ابن أبي شمر كويندك وحارث ابن أبي شمر سلام على من اتبع الهدى اماني يمشكيه يلي atakayefuata uongofu اماني يمفكيه او يمشكيه يلي ambaye atafuata uongofu وامن بالله وصدق ناكمؤمن atakayemؤمن الله ناكمصدقisha واني ادعوك ان تؤمن بالله وحده لا حقيقه mimi ninakulingania wewe au hakika mimi ninakuita wewe kumwamini Allah aliyekuwa peke yake, la sharika lahu, hana mshirika. Yabqa laka mulkaka, atakubakishia wewe. Yubqi laka, yabqa laka mulkuka, itakuwa hivyo. Sasa yabqa itakuwa ni jawabu ya jawabu au itakuwa ni mansub, ni maatufu ala almansub. An tu'mina billahi wahdahu wa an yabqa laka mulku. Lakini sasa laka au itakuwa ni dhamm, na tabdil lilmahluk majhul. Jawabu ya dua ingeambatanishwa na nini? Waqul linahifa حيث لا يصلح ان يجعل شرطا مسجلا. تسمعني كما جواب يا دعاء او جواب يا طلب سي طلبي قوات اسمه دعاء جواب يا دعاء سيسكي فانا شرط في المضارع ادعوك نكويت دعاء او دعوه او لزم كويت تسوى نعم كويت كنا الف كنا الف كنا الف يبقى Kwa kwako alifu iko? Namuulize wewe mzungumzaji. Alifu kwako iko? Kwa hiyo lao ingekuwa imejazimishwa alifu ingeondoshwa. Nani kwake alifu hakuna? Hakuna. Kwa nini? Naam. Eh? Imekwenda wapi? Eh? Imekwenda wapi? Naam. طيب kwani habari hiyo kwa maana insha itapewa hukumu ya kinahu kwamba sasa hapa eh? Kama kusema alafu maana yake ni kusema habari kwa maana insha mfano. Kwa hiyo kama tayib kwa hiyo itakuwa kuna sharti iliyokadiriwa kama wa au fa in falta thalika hada maqul, kwa maana kwamba ikikadiriwa kwamba sasa ni jawabu ya sharti iliyoondoshwa, kwa maana inni ad'uka wa inni ad'uka an tu'mina billahi wahdahu la sharika lahu fa in fa'alta dhalik yabqa laka mulk, takwa yabqa jawab zin fa in fa'alta dhalik yabqa tasalaka la laka yani singesema tu yabqa mulkuk. Maana wewe sasa tukipita kwa wayabqa yabqa haina shikana, ndio kwa yote itakuwa sawa, itakuwa hakuna haja kukadiria. Kwa kuna chapa zina alifu ni sawa hivyo, lakini tukisema alifu imeondoshwa lazima tukadirie sharti, na maneno yanahukumilia hivyo kwamba mimi nakuita wewe umwamini Allah aliyoko peke yake hana mshirika, ukifanya hivyo utabakia kwako wewe ufalme wako. Kwa hiyo yabqa itakuwa ni jawabu ya sharti ambayo ni mahdhufu. Sababu wao kitu kikubwa kinachowaumiza ni kuondoka ufalme wao, kwa hiyo anawahakikishia kwamba utawala wao utabaki. Tuendelee. Falamma kwetu tumeafikiana hapo, iko sawa, yabqa laka mulku, utabakia kwako wewe ufalme wako. Falamma qara alkitaba rama bihi, wakati alipoisoma barua akaitupa akaitupilia mbali. Waqala man yanzi'u mulki minni, man yanzi'u mulki minni, ni nani atakaye uchukua ufalme wangu kutoka kwangu, atakaye uondosha ufalme wangu kutoka kwangu. Waman man yanzi'u mulki minni, nani ni nani atakaye uondosha ufalme wangu kutoka kwangu. Wasta'adda liyursila jaishan liharbi almuslimin, na akajiandaa kupeleka jeshi kwa ajili ya kuwapiga vita Waislamu. Wastaadda, na akajiandaa, liyursila jaishan, ili kupeleka jeshi au kwa ajili ya kupeleka jeshi, liharbi almuslimin. Wastaadda liyursila jaishan liharbi almuslimin, na akajiandaa kupeleka jeshi kwa ajili ya kupiga vita Waislamu. Liyursila li an yursila yani. Wa qala li shujaa, na akamwambia Shujaa bin Wahb, akhbir sahibaka bima tara, kamwambie, kamwelezee jamaa yako unayoyaona, nenda kamwelezee, mfikishie salamu ya jamaa yako alikupa barua. Jamaa yake nani? yani akamwambia mtume sallallahu alayhi wasallam, akamuelezea kufika kule, kampe kamfikishie hayo unayoona hapa, akamwambia barua kaitupa, naye anajiandaa kwa ajili ya kupiga vita Uislamu. Kwa hiyo amwambia akhbir sahibaka bima tara, kamuelezee jamaa yako kwa unayoyaona. Thumma arsala ila Qaisara yastaadhinuhu fi dhalika, kisha akapeleka ujumbe kwa Qaisar hali ya kuwa anamtaka idhni katika hilo, kwa sababu ni jumla baada ya nini, ni hali, kwa sababu ni jumla baada ya maarifa, ni hali ya dhamiri. Thumma arsala ila Qaisar yastaadhinuhu, kisha akapeleka ujumbe huyo mfalme huyo Alharith bin Abi Shimr, akapeleka ujumbe kwa Qaisar, yastaadhinuhu fi dhalika, hali ya kuwa anamtaka idhni katika hilo, naomba ruhusa nikawapige wale Waislamu mara moja. Wasadafa kana indahu dhihya, na ikasadifu kuwa yuko kwake dhihya, yani barua ya Alharith bin Abi Shimr ilipokwenda kwa Qaisar, wakati huo na mjumbe mwingine wa mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye ni Dihya ibn Khalifa al-Kalbi tayari kwa Qaisar amepeleka barua ile, barua ya Abu Sufyan, ile barua ile ambayo aliitwa Abu Sufyan kuitolea maelezo, tulisoma kwenye darasa lililopita. Sasa wakati barua ya Dihya imeingia kwa Qaisar, akashaisoma na amemuita Abu Sufyan akimuuliza maswali, nayo barua ya Al-Harith bin Abi Shimri imekuja pale ataka idhni ti akampige akawapige Waislamu. Wasadafa kana indahu Dihya, na ikasadifu kuwa iko kwake Dihya, fakataba Qaisaru ilayhi yuthnihi an hadha al-azmi, akaandika barua Qaisar kwenda kwake akimzuia kuacha maazimio haya. Yuthannihi au yuthannihi, sawasawa yuthannihi, thana yanthanihi, yuthannihi an hadha al-azm, anamzuia kuacha maazimio haya, sawa. Wa ya'muruhu wa yuhayyi'a bi ilya, na akamwamrisha au anamwamrisha yeye kujiandaa kwenda ilya, ma yalzamu li ziyaratihi, an yuhayyia kuandaa, wayamuruhu na anamwamrisha yeye, an yuhayyia kujiandaa, bi ilya kwa ajili au kwa sababu ya ilya, ma yalizamu liziarati, kile ambacho kitamlazimu kwa ziara yake. Yathni sana yathni yathni yathni bil fathi yathni tukosa sana yathni an, kwa maana anamzuia, yathnihi an hadha al-azm, anamzuia kuacha maazimio haya. Wa ya'muruhu an yuhayya bi ilya, na anamwamrisha yeye kujiandaa kwa ajili ya kwa sababu ya ilya, kuandaa kwa sababu ya kwenda ilya. Ilya ni jina mahali, kuandaa kitu gani? Ma, kile ambacho yalizamu kitalazimu liziarati, kwa ajili ya kuizuru, kumzuru yeye. Tafsiri hapa mbele maelezo, fa innahu baada an qahara al-fursa, kwa sababu yeye Al-Harith bin Abi Shimri baada ya kuwashinda Wafursi, nadhara ziyarataha, aliweka nadhiri kuizuru hiyo Ilya. Wasi uliweka nadhiri kuna Ilya, jiandae kuna Ilya, chana habari hizo. Falamma raa Al-Harith kitaba Qaisar, wakati Al-Harith alipoiona barua ya Qaisar, sarafa Shujaa ibn Wahbi bin Husna, akampeleka akamgeuza Shujaa ibn Wahbi kwa jambo zuri, akamfanyia jambo zuri, akabadilisha mawazo wa wasalahu binafakati wa kiswa, na akamuunga yeye kwa kumpa posho na mavazi, au kwa chakula na mavazi. Chukua nenda na mpeleke, nenda kukona. Kwa yale maneno yake yote ya jeuri akawa amebatilisha baada ya kupokea barua kutoka kwa mkubwa wake kwamba achana habari hizo mara moja, wewe elekee kwenye lile ambalo linakulazimu. Wewe si ile kanadhiri, unaona wajibu wa kuitekeleza nadhiri, kwamba ukishinda utakwenda Ilia, haya nenda zako Ilia, achana na habari za kwenda kuwapiga Waislamu. Walipoipokea barua hiyo, akamwita yule Shujaa bin Wahbi ambaye ni mjumbe wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akampa nafaka na akampa na kiswa. Naam, kitabu al-Muqawqis.